marketach Carrefour. Telewizory, notebooki i tablety masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem Argentyna. Od tanga do pingwina. Dla dzieci i rodziców zagra zespół Machina del Tango, zaśpiewa Magdalena Navarrete i zatańczą Anna Iberscher i Marcelo Almiron. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Niedziela, 8 czerwca, godzina 11. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem 18. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 maja, już po 19. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest trochę lepiej, ale nadal źle. W zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców razem z osobami wymagającymi wsparcia terapeutów przebywają dzieci. Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka prosi ministra zdrowia o odwołanie dwóch lekarzy, którzy naciskali na podwładnych, żeby podpisali deklarację wiary. Piknik naukowy na Stadionie Narodowym. Już jutro będą dziennikarze Trójki i będzie o radiowej kuchni. Po protestach cudzoziemców, którzy w Polsce szukają schronienia, mówią, że w specjalnych ośrodkach, do których trafiają, panuje reżim jak w więzieniu, sprawdzono, jak jest naprawdę. I raport, pod którym podpisuje się m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, stwierdza, że jest lepiej niż jeszcze 2 lata temu, ale nadal jest wiele do zrobienia. Problemem jest choćby to, że do takich miejsc trafia coraz więcej dzieci, a można to rozwiązać inaczej, mówi Maria Pamuła z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Rodziny z dziećmi powinny mieć możliwość na przykład zgłaszania się na komendzie policji albo wpłacenia kaucji i w ten sposób zabezpieczony byłby ich pobyt na terytorium Polski, natomiast nie powinny być umieszczane w ośrodkach strzeżonych. Fatalny obraz tego, co dzieje się w takich ośrodkach, przedstawia Zuzanna Gawron z grupy osób, które społecznie pracują na rzecz uchodźców. Warunki są bardzo złe, mówi, a ludzie są wyczerpani psychicznie i emocjonalnie. W każdym z tych ośrodków zamkniętych sytuacja jest bardzo niedobra dla osób, które są zamknięte, ponieważ nie znają procedur, nie wiedzą, dlaczego są zamknięci. Nawet jeżeli wiedzą, nie wiedzą, co z tym zrobić, nie mają pomocy prawnej żadnej, nie mają wsparcia psychicznego i wyobraźmy sobie, jak to by było siedzieć w takiej celi, w której druga osoba też zaczyna wariować i wszyscy są po prostu w jakimś totalnym, skrajnym wyczerpaniu. Ci, którzy uciekają ze swoich krajów, często są ofiarami przemocy czy tortur. Dlatego tak ważna jest pomoc dobrego psychologa czy terapeuty. Rolnicy pełni obaw, a to oznacza dalsze straty. Na Podlasiu wykryto kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń. Co ważne, przypadki te wykryto nie u świń, ale u dzików. Wczoraj padłe zwierzę wyłowiono z rzeki Świsłocz, dziś kolejne znaleziono w pobliżu miejscowości Łosiniane. Zakażone zwierzęta znaleziono w odległości około 3 km od siebie i zaledwie kilkanaście kilometrów dalej niż pierwszy przypadek odkryty w lutym. Fakt, że zaczynamy o nich mówić w liczbie mnogiej, niepokoi producentów trzody chlewnej, bo jak mówi prezes Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Janusz Lech, może to w niedługim czasie oznaczać znaczące straty finansowe. Najprawdopodobniej znów będzie zawirowanie na rynku cenowym. Coraz częściej słychać też głosy, że pojawienie się zarażonych dzików akurat w tym momencie to nie przypadek. Janusz Krasnodębski zwraca uwagę, że pojawiły się one krótko po tym, jak minister rolnictwa wrócił z Azji z zapowiedzią wznowienia eksportu wieprzowiny na tamten rynek. Dlatego, zdaniem mojego rozmówcy, powinno się dokładnie zbadać znalezione dziki. Zbadać, kiedy ten dzik spadł w laboratorium kryminalistycznym. By to rzucało więcej może światła, ile czasu te dziki nie żyją, no i skąd się mogą brać. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka ujawniła w Trójce, że poprosiła ministra zdrowia o odwołanie dyrektora jednego z warszawskich szpitali, profesora Bogdana Chazana, a także lubelskiego konsultanta do spraw ginekologii, profesora Jana Oleszczuka. Posłanka Twojego Ruchu tłumaczy, że obaj lekarze naciskali na swoich pracowników, żeby ci podpisywali lekarską deklarację wiary. Ich prywatne deklaracje to są ich prywatnymi deklaracjami, ale ich wpływ na publiczną służbę zdrowia i na usługi, które w tej publicznej służbie zdrowia są dostępne, to już jest nasza wspólna sprawa. Zdaniem Wandy Nowickiej deklaracja, którą już podpisało ponad 3000 lekarzy, uderzy głównie w kobiety. Spowoduje też duże zamieszanie w przychodniach i szpitalach. Ale wyższość prawa boskiego nad ludzkim w lekarskich deklaracjach nie dziwi posła Solidarnej Polski Andrzeja Dery. To prawo jest bardzo proste. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż. To są bardzo proste przekazy. One są nadrzędne i tu nie ma co opowiadać. Nie zabijaj, ale w niektórych przypadkach można zabijać, tak? Deklaracja ma charakter dobrowolny. Ci ludzie chcą to podpisać, nikt ich do tego nie zmusza. O podpisanie deklaracji wiary do lekarzy zwróciła się przyjaciółka Karola Wojtyły, Wanda Półtawska. Zrobili to m.in. ginekolodzy, chirurdzy, pediatrzy czy farmaceuci. Na tę imprezę zapraszać szczególnie nie trzeba, bo co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc tylko przypominamy, że jutro na Stadionie Narodowym piknik naukowy. Będą walki robotów, kurs lotu helikopterem, laserowe tory przeszkód i ciekawostki z pracy dziennikarza. Wspólna impreza Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia jest bezpłatna. Lucjan Olszówka. Tegorocznym tematem przewodnim największej w Europie popularno-naukowej imprezy plenerowej jest czas. Na piknikowiczów czekać będzie m.in. interaktywny tunel czasowy czy najszybszy samochód świata. Maszyna ma 14 metrów długości, prawie tyle co popularny Ikarus i choć przegubowiec nocą bił rekordy prędkości na pustych ulicach, to z ponaddźwiękową maszyną nie może się równać. Samochód osiąga łączną moc 135 tysięcy koni mechanicznych. To tyle co 180 bolidów Formuły 1. Maszyna za 2 lata ma pobić rekord prędkości i pędzić 1600 km na godzinę. Przy stoiskach Polskiego Radia będzie można z kolei sprawdzić, ile centymetrów taśmy ma jedna sekunda nagrania, czy wcielić się w rolę radiowego serwisanta. Impreza na Narodowym rozpocznie się o 11 i potrwa do 20. Na pikniku będzie też można spotkać dziennikarzy Trójki. Teraz w Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. I niestety nie mam najlepszych wiadomości z French Open. Dwa pierwsze sety dla Francuza Tsongi zwyciężył do 4 i do 4. W trzecim Jo-Wilfried Tsonga prowadzi z Jerzym Janowiczem 5-2 i wszystko wskazuje na to, że niestety Jerzy Janowicz nie da rady awansować do kolejnej rundy na kortach Rolanda Garrosa. Wcześniej odpadła Agnieszka Radwańska, która nie dała rady Chorwatce Ali Tomjanowicz. Polka przegrała w 2 setach do 4 i do 4. Tym samym została 3. najwyżej rozstawioną zawodniczką, która odpadła z turnieju. Wcześniej z French Open pożegnały się Serena Williams oraz Lina. Jeszcze nigdy w historii turnieju w 1/8 nie brakowało wszystkich 3 czołowych tenisistek. Co na to Agnieszka Radwańska? Kiedy pierwsze 2 zawodniczki turnieju odpadają, to wcale nie znaczy, że ta 3 musi wygrać. To głupie tak sądzić. Zawsze jest szansa na zwycięstwo bez względu na losowanie. Jeśli gra się dobrze, cały czas na odpowiednim poziomie, wtedy jest szansa na to, żeby wygrać. A ja dziś po prostu nie grałam wystarczająco dobrze, powiedziała Polka po meczu. Wcześniej do kolejnej rundy awansowali m.in. Roger Federer, Nowak Djokovic, Samantha Stosur i Maria Sharapova. Niby tylko niecałe 30 kilometrów, ale za to jakie. W Giro d'Italia dziś kolarze ścigali się w jeździe indywidualnej na czas. Najpierw kilka kilometrów po płaskim terenie, a później 20 pod górę. W międzyczasie zmieniali więc rowery, a najlepsi okazali się Włoch Aru i Kolumbijczyk Uran. Najpierw wyprzedził naszego Rafała Majkę, który wyjechał 3 minuty przed nim, a potem wirtualnie wyprzedzał wszystkich kolejnych zwycięzców, poprawiając ich i tak już wyśrubowane czasy o całe minuty. Szybszy od niego okazał się tylko Nairo Quintana, który ostatecznie wygrał ten etap i zachował różową koszulkę lidera. Drugi jest Rigoberto Uran. Trzeci Fabio Aru, który ma 3 minuty 48 sekund do lidera. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W klasyfikacji generalnej Majka jest 6. Do lidera traci prawie 7 minut, a do podium ponad 3 minuty, więc raczej już na pudło nie wskoczy. Chorąży rosyjskiej ekipy w Soczi, w sumie 2-krotny mistrz olimpijski, bobsleista Aleksander Zubkow trafił natomiast dziś do szpitala. Został zaatakowany w swoim Mercedesie przez nieznanych sprawców. Samochód otrzymał w nagrodę za sukcesy na igrzyskach. W szpitalu okazało się, że ma uraz nadgarstka i na szczęście niegroźne rany kłute. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 21. Rozpogodziło się, ale niestety nie na długo. W miarę słoneczny szykuje się jeszcze sobotni poranek. A potem znów wrócą chmury, deszcze, a lokalnie także burze. Wciąż niezbyt ciepło. W Trójmieście 15, w Lublinie, Toruniu 17, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu 19 stopni. Ocieplenie przyjdzie po weekendzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cierpię, kiedy obrażasz moją mamę. Zasmucasz mnie, kiedy poniżasz mojego tatę. Rozpaczam, bo nienawidzisz kogoś, kto jest dla mnie najbliższy. Niszczysz mnie, kiedy każesz mi wybierać. Połowa interwencji u Rzecznika Praw Dziecka to sprawy okołorozwodowe.

1995 roku. I tak pomyślałem sobie dzisiaj, czy nie warto by, ale to muszę z Piotrkiem przegadać, czy nie warto by na początek listy sięgać po listę sprzed lat 30. No bo to już tak można, to byłby teraz 84. Ale to przegadamy. Na razie jesteśmy na liście 687. Co my tam mieliśmy? Nowości. A! Tak, bo ja wróciłem wtedy z Australii pierwszy raz. Chains, Tina Arena na miejscu 30. Nowość. Whatever Oasis na miejscu 29. Nowość. Helador Babe, Hey na miejscu 26. I prawie niewiarygodne, ale jednak prawdziwe, najwyżej notowana nowość na 24. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics z Polem Karakiem. Tak to było pięknie w tamtym notowaniu. Jak było w pierwszej piątce, powiedzmy na... To szóstce, powiedzmy, bo na szóstym Take a Bow Madonna, na piątym Zombie Cranberries, na czwartym Sen o Warszawie Wilki, na trzecim z dziewiątego Believe Elton John. Oczko w dół na miejsce drugie, 24.11.94 to Golden Life oczywiście i trzeci tydzień na liście z miejsca trzeciego na pierwsze w 1687 wydaniu listy Tatuaż Edyta Bartosiewicz. Mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. To wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy tatuaż zdobi twoją pierś i w twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się i jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. I jest ci tak dobrze, dobrze, gdy płyniesz dalej z każdym dniem, gdzieś, gdzie nie. Tak, można powiedzieć, że legendarna Edyta Bartosiewicz na pierwszym miejscu, 1000 notowań temu, 687 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Edyta i piosenka Cień. Dzisiaj jeszcze będzie 1687 wydanie listy. Mamy w poczekalni 5 nowości i jako ciekawostkę powiem, że wszystkie 5 dzisiaj Piotrek zagrał między 9 a 12. Tak, to jest nowa piosenka grupy Nazareth, Boom Bang Bang, i to jest w tym tygodniu nowość na miejscu 50. Pan Jacek napisał tak jak w liście z 82 roku: Asia Perfect, Toto, Judas Priest, Nazareth, brakuje Abby, ale Steven Wilson nagrał Abby na swojej nowej płycie, kto wie. Budapest, George Ezra dzisiaj na 49. Coś zagaduje wszystkie te wstępy. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never. To jedna z ulubionych piosenek naszego porankowca Marcela, który dokładnie ostatnio zaśpiewał My, My, My Delilah. Budapest i George Ezra w tym tygodniu na miejscu 49. Zauważyłem taką prawidłowość, mówiłem o tym zresztą, że te piosenki, które są nowe w zestawie i są odznaczone w zestawie do głosowania, fantastycznie sobie radzą w pierwszym tygodniu, a potem troszeczkę gorzej. No i tak właśnie jest tutaj. Laibach, The Whistleblowers, czyli Gwizdaki, minus 1 na 48. From east and west,

Starczaki górą, a wreszcie dołem, bo to minus 2 na miejsce 45. Starczak Motorhead i Biford. 1687 notowanie listy minęła 19.30, a my jesteśmy z Pablo, Paweł i Ludzikami na Mikołajkach 44. Zimno jak martwa cholera, zielono-biało drzewa na przystankach, dorośli klną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kąpach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. O! Jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. On idzie pod prąd tłumu, który znikąd wyrasta. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ran. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski, więc Mikołaj wsiadł w sanie pekra. Takie trochę opowieści z mchu i paproci. Pablo, Paweł i Ludziki, Mikołaj, minus 2, w tym tygodniu na miejsce 44. I mówiłem, ile nowości? 1, 2, 3, 4, 5. I wszystkie 5 Piotrek zagrał dzisiaj w LP Trójce. Istanbul, Morrissey, nowość 43. For the sun, in Istanbul, give him back to me, oh Istanbul, give me back my brown-eyed son. Moonlight jumping through the trees, sunken eyes avoiding me. From dawn to dusk the hunt is on, the father searches for the son. In Istanbul, give him back to me. Trochę po Tardzur Orzech, a Istanbul, Morrissey, w tym tygodniu nowość na miejscu 43. Co państwo gotują? Tradycyjna sałatka jarzynowa, ale to dlatego, że na Wyspie Zielonej, czyli w Dublinie, przy okazji pozdrowienia dla mamy Teresy, w kraju. A tu w Australia. Eddie Vedder, Neil Finn, czyli trochę Australia, nie, trochę Australia, trochę Stany. I will raise you from your sleep. I will kiss you in four places. As I go running down your street, I will squeeze the life right out of you. You will make me laugh and make me cry. And though we try to forget it, you will make me call your name. As I shout into the blue summer sky high. And we may never meet again. So wash shed your skin, let's get started. And you will throw your arms around it. You will throw. Widzę, że nie mogą Państwo zdecydować, czy tak, czy siak. Eddie Vedder, Neil Finn. Dzisiaj 3 do góry na 42. Throw your arms around me. Podobnie jest z mózgiem Misi FF. Raz do góry, raz na dół. Dziś minus 3 na 41. Też działa. O, jakie piękne słońce. Mózg Misia FF, minus 3 dzisiaj na miejsce 41. Mamy dwie piosenki, które wykonały duży skok w poczekalni. 8 do góry. Kasabian i Zay na 40. Keep you up all night. Easy albo odwrotnie Easy Kasabian 8 do góry na miejsce 40 w tym tygodniu. Za 20 minut godzina 20. Polskie Radio PL ukośnik trójka, polecam naszą stronę internetową. Tylko stamtąd głosy. Nie wiem, kartki pocztowe przychodziły w tym tygodniu, ale nie umiemy dorzucić, znaczy ja nie umiem dorzucić tych głosów z kartek pocztowych. Hej, hej, to właśnie Edyta Cień, minus 4 na 39. Skręcasz w jedną z małych uliczek, nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie, kuląc się wytężasz wzrok. Cień Edyty Bartosiewicz, minus 4 na 39. Chyba niepotrzebnie zadałem pytanie, co państwo gotują. Kurczak w szynce parneńskiej ze szparagami i sosem pesto. Chyba zgłodniałem. Come with me now. To też 8 do góry na 38. Kongos. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the store before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought with something I felt. Confused what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Było już Far Away, a tu nagle 8 do góry na 38. Come with me now, zespół Kongos. Przedostatnia nowość w poczekalni. To właśnie on, nasza piosenka dnia. Just One Drink, Jack White na 37. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Just one drink, it rolls you over. But then I start